بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بيان احتمالاتی بودیم که موضوع حجیت باشند. مرحوم شیصد در پس از اشاره به چند احتمال و کیفیت تطبیق اونها فرمودند که احتمال اول و احتمال دوم رو ما قبول نمی کنیم، احتمال سوم رو می پذیریم که بر اساس اون ظهور تصدیقی با عدم علم به وجود قرینه منفصل برخلاف موضوع حجیت باشد. ایشان می فرمایند که خب در بست این بحث می فرمایند که ما اگر علم به عدم قرینه داریم مطلقا یا علم به عدم قرینه متصل داریم و در نسبت به منفصل شک داریم، در این صورت از همون ابتدا می توانیم به اصالت و ظهور مراجعه کنیم. پس اگر ما نمی دانیم، اگر می دانیم که هیچ قرینه ای نیست یا دست کم نسبت به قرینه منفصل شک داریم، اینجا اشکال نداره از همون ابتدا به ظهور ما تمسک کنیم، بنابر با تکیه بر اصالت و ظهور. اما اگر ما نسبت به قرینه منفصل شک داشته باشیم، پس فرض اینجا باید ببینیم چه کار کنیم. خود این که در نسبت به قرینه متصل شک داشته باشیم، این سه صورت داره، بستگی داره که شک ما به چی تعلق گرفته و به خاطر چی. ما در اینجا شک میکنیم که این قرینه متصل وجود داره یا نه، اما به چه نحو، به چه صورت. یه موقع صورت اول اینه که ما شک در وجود قرینه میکنیم به خاطر غفلت سامع. یه موقع این فرض اول، یه موقع شک میکنیم در وجود قرینه به خاطر احتمال اسقاط اون قرینه توسط ناقل، یعنی حواسش بوده اون قرینه رو داشته و به اون قرینه توجه داشته قرینه متصل، اما خودشون رو ساقط کرده، مثلا خواسته تکیه بکنه بر ظاهر حال متکلم یا بر قرائنی علم متکلم و شنونده. خب این احتمال دوم. احتمال سوم این که شک ناشی از احتمال غفلت نباشه، یه منشأ دیگه داشته باشه. خب ببینیم این سه صورت چه فرقی با هم دارن، در کدام، در هر یک باید چگونه رفتار کرد، عمل کرد. می‌فرمایند که اگر ما به خاطر احتمال غفلت سامع شک در وجود قرینه متصل داریم، اینجا ما میتوانیم اصل عدم غفلت رو جاری کنیم، چون ممکنه شنونده باشه که غافل بوده، اون گوینده قرینه رو به نحو متصل آورده، شنونده محتمل حواسش نبوده، غفلت کرده، نشنیده. خب بعد اینجا چی بگیم؟ اصل اوغلا چه اختزام میکنه؟ میگیم انشاءالله غافل نبوده، چون که احتمال غفلت هست. اوغلا در این موارد میگن انشالله غافل نبوده، غلبه اکثر رو میپذیرن، اکثر چون که متکلم عاقله و باید توجه داشته باشه، فرض رو میگیرن برای اینکه غفلت نکرده، پس اصل عدم غفلت جاری میشه. در اینجا اصل عدم غفلت با همون اصل عدم قرینه عملا یکی میشه، اصل عدم قرینه برخلافه، اینجا با اصل عدم غفلت یکی خواهد بود. خب از صورت الله ان یکون شک فی وجود آل احتمال غفلت سامع انها و فی هذه الحاله تجی اصالت و عدم الغفله لنا علا خلاف الادم و ظهور الحال و بهات تنفل قرینه و به تالی ینقه ظهور الذی هو موضوع الحجیه و نسمی اصالت عدم الغفله فی هذه السوره به اصالت عدم القرینه لانه بها تنتفل قرینه. اینجا این نامگذاری رو می توانیم داشته باشیم که بگیم این عدم غفلت یعنی عدم قرینه. خب صورت دوم، به خاطر چی باشه؟ نه غافل نیست، حواسش بوده، قرینه رو تلقی کرده، اما عمدن احتمال میدیم که خودش عمدن این با حواس جمع قرینه متصل را نخواسته ذکر بکنه. خب اینجا چه کار خواهیم کرد؟ اینجا ما به اون شهادت راوی، این ناقل از شنونده اولی شنیده و روایت کرده، اینجا میگیم ظاهر حال راوی چیه، راوی چه حالتش چگونه است. و فی هذه الحاله یمکن نفی به شهادت راوی المفهومه من کلامه، وقتی که راوی میگه این گفته از اون نقل شد و نه چیز دیگه، یعنی چیز دیگه نداشته که بگه، و اون ناقل و راوی یعنی چی؟ میخواد بگه که منی که شنیدم دارم نقل میکنم چیزی که نبوده. درسته احتمال میره، ولی سیره عقلای مقتضی اینه که چیزی که نیست و او اسقاط نکرده. و فی هذه الحاله یمکن نفی به شهادت راوی المفهوم این کلمه. خب اینه، ما این شهادت از کجا فهمیدیم؟ از مجموع کلامش برمیام. ولو ضمناً به انه استوعب فی نقلی تمام ما له دخلون فی افادت المرام و به ذالکه یهرز موضوع اصالت ظهور. خب این سامع که قراره بعد نقل بکنه شأن روایتگری داره، ظاهر حالش اینه که میگه آقا هرچی که دخل در فهم موضوع داشته و من شنیدم تلقی کردم قراره نقل کنم، شما این احتمال رو چرا میدید که من نقل نکردم؟ هرچی که نقش داشته من آدم صادقیم، من آدم موجهیم، به هر حال قراره شأن من اینه که نقل کنم، حکیمم، به اندازه خودم میفهمم که اگر یه قرینه مؤثری بوده من بیاندازم شنونده دوچار بدفهمی میشه، قرار نیست من رو دوچار بدفهمی کنم، حال من یه حال عاقلانه است، به هر حال من دارم میگم که چنین مسئله‌ای در اینجا وجود نداره. خب این صورت دوم. صورت سوم این است که ما که تردید کردیم یک احتمال خلاف به ذهنمون اومده، ناشی از امور دیگه باشه، ناشی از احتمال غفلت نباشه. ان یکون شک فی وجودا غیر ناشی من احتمال الغفله ولا من الاسقاط المذکور، این احتمال دوم هم نباشه، فلا یمکن رجوع حالا الا اصالت ظهور. وقتی که این دو حالت نیست، احتمال غفلت یا احتمال در واقع اسقاط نیست، اینجا ما دیگه به این توجه نمی کنیم، به اصالت زور و اصالت عدم القرینه ما تمسک نمی توانیم بکنیم ابتداعا. فلا یمکن رجوع الا اصالت زور ابتداعا لشک فی موضوع و هو زور و تصدیقی، ولا یمکن تنقیه موضوع به اجرای اصالت عدم القرینه لانه لا توجد. خب اینجا چرا ما به این توجه نمی کنیم؟ در واقع اینجا احتمال، اول نتیجه این خواهد بود که در مجموع این احتمال قرینه متصل موجب اجمال میشه و ما به اینا توجه نمی کنیم. خب اینجا چرا مثلا به اصالت عدم قرینه مراجعه نمی کنیم؟ اینجا چون که یک حیث کاشفیت عقلایی باید باشه ولی اینجا نیست. لأنه لا توجد حیثیت کاشفت عقل عن عدم القرینه المحتمله لکی یعتبرها العقلا و یبنون علی اساطلت عدم القرینه. در اینجا بنابراین موجب اجمال میشه. چرا؟ چون که یکیش رو با اصالت عدم غفلت نفی کردیم، اون یکی رم با اصالت ظهور حال راوی. خب اما چیزای دیگر رو ما چون اصل عقلایی نداریم، اگه یه احتمال درست درمانی ما داشته باشیم، منشأ درست درمانی داشته باشه که نکنه اینجا قرینه متصلی بوده، به چه اصلی میخواییم تمسک کنیم؟ دیگه اصل دیگه نداریم. خب در ادامه بحث میفرمایند که ما میبینیم که دو تا اصل الان اینجا داریم، یک اصالت ظهور، یکی اصالت عدم قرینه. خب اینها در به چه نحو و در کجا به درد ما میخورن؟ مجرای اونها چیست؟ خب یه جای فرمودید جاری میشه، یه جای فرمودید که جاری نمیشه. پس مجرای اصالت ظهور کجاست؟ مجرای اصالت قرینه کجاست؟ میفرمایند که اصالت ظهور مجراش اینه در احراز ظهور تصدیقی به صورت وجدانی، جایی که میخواییم ظهور تصدیقی رو به صورت وجدانی احراز بکنیم از اصالت و ظهور استفاده میکنیم. خب کجا از اصالت عدم قرینه استفاده میکنیم؟ میفرمایند در اونجایی که احتمال غفلت میره و ما در وجود قرینه متصل برخلاف شک میکنیم. قرینه ممکنه وجود داشته باشه، به خاطر غفلت افتاده باشه. خب اینجا میگیم نه، انشالله قرینه نبوده که غفلتن افتاده باشه. پس میفرمایند اتزن زور اصالت زور و اصالت عدم القرینه کل من هما اصل و غلای فی مورده. خب مورد اینا که کجا هستن؟ پس هر دو اصول و غلای هستن. فال اول و یجری فی کل مورد احرزنا فی ها از ظهورت تصدیقی وجدانن، در مورد احراز ظهور تصدیقی ما از این استفاده می کنیم. خب و او به اصل اقلی آخر و ثانی یجری فی کل مورد شک فیه فی القرینه المتصله لاحتمال الغفله. خب مسئله مهم در اینجا اینه که اینها چه نسبتی با هم دارن، دیدگاه ها درباره نسبت این دو اصل، اصل اصالت عدم قرینه و اصالت ظهور چه نسبتی با هم دارن. در اینجا سه قول به صورت خیلی فشرده مورد اشاره مرحوم شیخ سعد قرار میگیره. از منظر خود این بزرگوار اینا دوتا اصل جدا هستند و هیچ یک به دیگری باز نمیگرده. از منظر مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی یکیش به اون یکی برمیگرده، اما شیخ میفرمایند که اصالت و ظهور به اصل عدم قرینه باز میگرده، محور اصالت عدم قرینه است. مهم اینه که قرینه برخلاف داریم نداریم. این اصالت ظهور چیز مستقلی نیست، یه شعبه از اصالت عدم قرینه است. اما مرحوم آخوند خراسانی برعکس میفرمایند، میفرمایند محور اصالت ظهوره، اصل این است که این ظاهر مورد قبول قرار بگیره، حجت باشه، و اصالت عدم قرینه است که به این برمیگرده از مصادیق اصالت ظهور هست. خب با ذکر یک صلواتی به بحث بعدی منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تیتر بعدی ما از ظهور ذاتی و ظهور الموضوعی است. ایشان دو مفهوم رو میخوان و دو سنخ از ظهور رو میخوان از هم جدا بکنن. همونطور که قبلا در بحث مفهوم یقین و ظن ما داشتیم که یقین ذاتی داریم، یقین موضوعی داریم، ظن ذاتی داریم، ظن موضوعی داریم، اینجا هم ظهور رو به همین نحو بیان میفرمان. میفرمان ظهور ذاتی یعنی چه نوع ظهوری؟ ظهوری که برای شخص خاص است. اما ظهور موضوعی، خب این به وضع زبان برمیگرده، به اون رویه های زبانی و شرایط زبانی و قواعد و اون چارچوب های زبانی برمیگرده، نه اینکه من در شرایط خاصی باشم اون شرایط خاص به هر حال باعث بشه که برای من یک ظهوری حاصل بشه که بهش میگن ظهور ذاتی. در واقع باید بگیم ظهور ذاتی مرادش یعنی ظهور شخصی. یک جور ظهور موضوعی هم عملا یک جور ظهور نوعی است، منتها با تاکید بر اون منشأ ظهور. یعنی منشأ ظهور اینجا ذات منه. ظهور موضوعی موضوعش در واقع منشأش این موضوع ماست، دست ما نیست. این قالب ها چارچوب های زبانی بوده که مقتضی این ظهور است. خب با اون ظهور ذاتی جور تبادر هم گفته میشه. چرا؟ چون که وقتی من میخوام برام یه چیز ببینم متبادر میشه یا نه، به ذهنیت خودم برمیگردم. اما اینها این دو یک نسبتی هم با هم دارن. از ظهور چه تصدیقی چه تصوری تارتن یراد بها بهی ظهور و فی ذهن انسان معین و هاذا و ظهور ذاتی و اخرى یراد به ظهور به موجب علاقات لغه، مناسبات لغت، روابط زبانی و اسالیب تعبیر العام، چارچوبایی که تعبیر عام درش بیانهای عمومی، تعبیرهای عمومی و هاذا و ظهور الموضوعی و الاول یتأثر بالعوامل و ظروف الشخصیه، ظروف معنای شرایط، این زمینه ها شرایط شخصی للذهن التي تختلف من فرد الى آخر طبعا الى انسه ذهنی، به هر حال به محیط یه نقشی در من داره، در مجموع زمینه های ذهنی تأثیر گذاشته، من الان یه چیز میفهمم و علاقاتی به خلاف ثانی، این ظهور موضوعی الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهنه يتحرك بموجب علاقات اللغه، این دی مربوط به یه شخص نیست. خب حکم این مسئله چیست؟ میفرمایند که ظهور موضوعی این موضوع حجیته، پس موضوع حجیت اون ظهور ذاتی نیست، ظهور موضوعیه، چه بسا بگیم ظهوری که نوعیه، ظهور نوعی منشأش این در واقع این قالب‌های زبانی است، نه ظهور شخصی ملاک نیست، ظهور نوعی ملاک. در تعبیر اینجا ظهور ذاتی و ظهور موضوعی داریم. ظهور ذاتی خب چه نقشی بر، آیا اینا جدا هستن؟ میفرمان نه، ما وقتی که میخوایم ظهور رو بفهمیم تنهاییم، به هر حال بنده از فیلتر ذهن خودم به اون ظهور موضوعی باید برگردم، من که کل جامعه نیستم، اون قالب های زبانی هم در کل جامعهش رقم گرفته و به صورتی در اذهان متفاوت جلوگر شده. خب ما از این طرف باید نگاه کنیم، راه رسیدن به ظهور موضوعی ظهور ذاتی یا تبادره. خب این چه وجهی داره؟ اصلا معقوله که ما یک ظهور عمومی رو که ظهور موضوعیه، قائم به خودشه، قائم به اسالیب ذات زبانیه، من بفهمم دوچار مشکل نمیشه؟ اینجا میفرمان که سیره اینو قبول داره، این ظهور و تبادر شخصی رو، ظهور ذاتی رو، یک اماره معقول و عقلایی برای کشف از ظهور موضوعی میدانیم. خب پس اینجا ما یواش یواش این تبادر رو هم میبینیم که ظهور ذاتی یا تبادر اینجا نقش آفرینه. خب این جلوه‌گریش چگونه است؟ در یه مقطع در سطح ظهور ذاتی داره متجلی میشه، یه جایی هم درست ابتدا گفتیم تبادر مال ظهور ذاتی، همون ظهور ذاتیه، اما یه نقشی هم در سطح ظهور موضوعی ایفا کرد. خب اینها ظهورشون چگونه است؟ دلالتش چگونه است؟ میبینیم که در ظهور ذاتی دلالت این تبادر به نحو مستقیم بر ظهور موضوعی است. اما ظهور ذاتی و هو ما قد یعبر عنه به تبادر اول انسباق فیمکن یقال بانه امارتون اقلای علا تعین ظهور موضوعی و به هازا یم بقیان یمیز بین تبادر علا مستوى ظهور ذاتی و تبادر علا مستوى ظهور موضوعی. فل اول که ذاتی باشه، تبادر و مستوى ظهور ذاتی، کاشفان عن ظهور موضوعی و به تالی عن الوضع. خب این کاشفیت داره به نحو کاشفان ظهور موضوعی و به تالی عن الوضع، اول ظهور موضوعی رو حکایتگری میکنه، اول یه چیزی برای من حاصل میشه، بعد من میفهمم که اون قالب های زبانی چگونه است و به تالی میفهمم که این وضع چگونه رخ داده. الان میفهمم که مردم چی میفهمن، همه یکسان میفهمن از این مفهوم، از این لفظ، از این جمله، و بعد میفهمم که برای چی اون هیئت جعل شده، الفاظ برای چی وضع شدن، پس دلالت غیر مستقیمش و به تالیش بر وضعه. خب اما اگر رفتیم سراغ بحث تبادر در سطح ظهور موضوعی، از ظهور ذاتی به موضوعی نمیخواستیم بریم، از در همون تبادر رو ببینیم چه نقشی داره در مرحله ظهور موضوعی، دلالت مستقیمش بدون نیاز به قرینه بر وضع است و ثانی کاشفون و ثانی چیه؟ تبادر در سطح ظهور موضوعی. یه مرحله دیگه این تبادر گفتیم در اون مرحله قبله، ولی یه مرحله تأثیرش آمد تو اون دومی. حالا تو این دومی چه گونه نقش آفرینی میکنه؟ میفرماید در تبادر در سطح ظهور موضوعی کاشفون انیون تکوینی ما عدم القرینه عن الوضع، حتی اگه قرینه هم نباشه به خودی خود حکایت از وضع میکنه. چرا؟ چون که ما آوردیمش، این تبادر رو آوردیم تو سطح عموم و قالب‌های زبانی. یه با ذکر یک صلوات به بحث بعدی منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والحمد لله رب العالمین. بحث بعدی میخوایم ببینیم این ظهور موضوعی در مرحله انتقال مدلول های شرعی چگونه عمل میکنه. از این تعبیر فرمودن از ظهور ذاتی فی عصر نص. خب ما یک ظهوراتی داریم، ظهورات موضوعی داریم. این ظهورات موضوعی که دیگه خیلی قائم به شخص نیست، مربوط به کل زبانه، آیا هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه؟ الان 1400 سال گذشته، این انتقال اون ظهورات به ما آیا هیچ بلای سرش نیامده؟ امکانش نیست که تغییر کنم. میفهمم چرا؟ ظهورات الفاظ قابل تغییرند، تغییر پذیرند. خب پس اینجا سوال، اگر تغییر پذیرند، موضوع حجیت ظهور چیه؟ ظهوری که الان برای ما حاصل میشه یا ظهوری که عصر صدوره؟ میفرمایند موضوع حجیت، حجیت ظهور، موضوعش همون ظهور عصر صدور مال الان نیست. اگه ما الان یه ظهوری برامون داره در عصر استفاده، این باید یه پلی بهش بزنیم بریم سراغ عصر صدور. خب چگونه میریم؟ میفرمایند ظاهر حال اون متکلم بزرگواری که سخن گفته است نیز اراده ظهورات عصر صدور است. خب نتیجه چیه؟ از این بحث چه نتیجه میتوان گرفت؟ اگر ظهور ذاتی را ما بخواهیم بفهمیم، طریق اثباتش چیه؟ تبادره. اگر بخواهیم ظهور موضوعی رو بفهمیم، اینجا طریق اثبات ظهور موضوعی این همین ظهور قبلیه بود، ظهور ذاتی. خب بریم جلوتر. ما گفتیم که الان باید یه پل بزنیم. خب این ظهور ذاتی تبادر، ظهور ذاتی و تبادر هم منشأ شد برای ظهور موضوعی در عصر ما، در عصر استفاده. حالا قرار ما چگونه اون موقع استفاده کنیم؟ اینجا نیاز به یک پل داریم. میفرمایند پس ما اینجا یکی دو تا تطابق نیاز داریم، تطابق دلالت اون ظهور تصوری و تصدیقی و تصدیقی ثانی و ثالث، اولا و ثانی. اینها رو ما از اصول عقلایی باید استفاده کنیم. پس نیاز به اثبات مطابقت ظهور موضوعی در عصر سما با ظهور موضوعی در عصر صدور داریم. با چه چیزی استفاده میشه؟ با اصل عقلایی موسوم به اصالت عدم نقل، یا به تعبیر دیگه اصالت ثبات در زبان و لغت. اصل بر این است که درسته احتمال داره، فی الجمله یه جایی میبینیم که تغییر ظهورات رخ داده، تغییر، بلکه تغییر معانی، ولی سیره عقلایی میگوید که انشاءالله تغییر نکرده. یک اصل عقلایی داریم به عنوان اصل عدم نقل، اصل عدم ثبات و مورد امضای شارع است. خب سوال، این در چه مواردی این اصل تطبیق میشه؟ این اصل عقلایی قرار پل بزنه به ما، کمک بکنه که ثابت بکنه که قبلا زبان تغییر پیدا نکرده. چگونه است؟ یک، در علم به تغییر. ما ممکنه یه جای علم داشته باشیم که تغییر پیدا کرده ظهوری، اما نمیدونیم چه موقع اینجا جاری میشه یا نه، نمیشه. چرا؟ چون که این استثناء دیگه کاشفیتش رو از بین برده، این کاشفیت عقلایی داشت ولی ما الان علم داریم تغییر کرده، ولی شک داریم که کی تغییر کرده. اون یه مسئله فرعیه، حالا شک بکنیم کی، امروز یا دیروز یا پس پیروز، خب به هر حال مهم اینه که تغییر کرده. اینجا دیگه نمیشه به این اصل تمسک کنیم. خب در جای دیگه میفرمایند اگر علم به وجود شرایطی ما داشته باشیم که سبب تغییر مدلول میشه، کلمات مدالیلی دارند، ما علم داریم که یه شرایطی به وجود آمده که سبب تغییر این کلمات و ظهورات اونها شده. اگه ما علم داشته باشیم به وجود این شرایط که سبب هستند، علم به سبب کافیه تو اینجا، برای اینکه ما دیگه اصل عدم نقل رو، اصل عدم ثبات در لغت رو بهش تمسک نکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علیه.